intihaca azil diye adlandırılan bir damardan sızıntı şeklinde zamanı dışında kanın akması demektir. İstihazalı kadının durumu ay hali kadınının istihaza kanına benzemesinden ötürü müşkil bir durumdur. Sorunlu bir durumdur. Kan böyle bir kadından sürekli yahut çoğunlukla akmakta ise bu kadın hangisini ay hali kanı kabul edecek, hangisini istihaza kanı kabul edecek, bundan dolayı orucu ya da namazı terk etmeyecek. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve la ve ba'd. فالأمر كما قال الشيخ حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه المستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة يعني لا فرق في الغالب بين دم الحيض ودم الاستحاضة ولأجل هذا يشكل على كثير من النسوة بسم الله الرحمن الرحيم حمد آدمين عبدو olan الله مخصوص صلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام أهل آلين وصحابنا olsun. Şeyhin dediği gibi, burada ifade ettiği gibi kadınların hayız kanı dışında gördükleri başka bir kan vardır ki bu kan da hayız günleri dışında gözüken bir kandır. Kadının bu gördüğü kan hayız günlerinde gördüğü kana benzediğinden dolayı ikisi arasında bir benzerlik arz ettiğinden dolayı kadın bazen şaşırabilir. İkisini ayıramayabilir. Çıkmaza girebilir. Bu sebeple istihazalı kadın hakkında temiz kadınların hükümleri muteberdir. Buna göre istihaza kanı gören kadının üç hali söz konusudur. Birinci hal, onun istihaza musibetine uğramadan önce bilinen bir adetinin olması durumudur. Yani istihazalı hale düşmeden önce mesela ayın başında ya da ortasında 5 ya da 8 gün ay hali oluyordu. Böylelikle ay hali günlerinin sayısını ve vaktini bilmiş oluyordu. Böyle bir kadının adeti kadar ay hali kabul edilir. Namazı ve orucu bırakır ve onun hakkında ay hali hükümlerine dikkat edilir. Yani enne hâzihi tusemmâ bil mer'atil ârifah. بالمرأة العارفة التي تعرف عدد أيام حيضتها قبل إصابتها بمرض الاستحاضة فهذه إذا جاء أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر كما كانت عادتها قبل المرض فهي تترك الصلاة بنفس الوقت وبنفس المقدار حيض جران خضر yahut istihaza gören kadın üçe ayrılır. Bir, kadının hayzını bilen, hayız müddetini bilen kadın. Biz buna hayız müddetini bilen kadın diyoruz. Yani bir kadın istihaza hastalığına bulaşmadan önce, olan istihaza başına istihaza hastalığı gelmeden önce bu kadın hayız müddetini biliyor. Yani ayın başında şu kadar gün ya da ayın ortasında şu kadar gün ya da ayın sonunda şu kadar gün görüyor. Eğer bu kadına istihaza geldiyse, kan sürekli akıyorsa, bu kadın ne yapmalı? Bu kadın istihaza olmadan önce gördüğü adet günleri kadar günler sayısınca hayız olarak saymalı. Geri kalan günleri kanı kesilmese de ne yapmalı? Temiz olarak sayıp kılmadığı ve tutmadığı oruçları kılmaya başlamalı. Böyle bir kadının adeti kadar ay hali kabul edilir. Namazı ve orucu bırakır ve onun hakkında ay hali hükümlerine dikkat edilir. Adeti sona erdi mi gusleder, namaz kılar, geriye kalan kanı istihaza kanı olarak değerlendirir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Habibe'ye şöyle demiştir. Daha önce adedin seni alıkoyduğu kadar bekle. Sonra guslet ve namaz kıl. Müslim. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Hubeyş kızı Fatıma'ya şöyle demiştir. Şüphesiz ki bu kan sızdıran bir damardır. Ay hali değildir. Ay hali vakti geldi mi namazı terk et. Buhari ve Müslim. Ve kezalike ala talibil ilm en ya'rifa المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يسهل عليه معرفة فهم الأحاديث. فمن اللائي كنا أصبنا بالاستحاضة أم حبيبة، وقيل أخت أم حبيبة، فهذا اثنان، وفاطمة بنت أبي حبيش وهذه الثالثة، والثالثة أيضا هي حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وكذلك جاء أن من المستحاضات زينب بنت جحش. نعم. إلم طلبتنين Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde istihaza görmüş, Aleyhisselatü Vesselam'a gelip hüküm talebinde bulunmuş kadınları bilmesi, tanıması lazım ki daha sonradan başına gelebilecek yahut da etrafında bulunan ona soru sormaya gelen insanların başına, kadınların başına gelebilecek istihaza durumunu iyi anlayıp ne yapsın? Onunla ilgili doğru hükmü verebilsin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde istihaze olan, yani hayız dışında, hayız günleri dışında kanının kesilmeyip kanının devam ettiği kadınlar şunlardır. Ummu Habibe'dir. Ummu Habibe'nin kardeşi aynı şekilde müstehaze olarak, istihaze olarak gelmiştir Aleyhisselatü Vesselam'a. Fatıma binti Hubeyş aynı şekilde istihaze olarak gelmiş. Hamle binti Cahş ve Zeynep binti Cahş da müstehaze olan kadınlardandırlar. İkinci hal, şayet böyle bir kadının bilinen bir adeti bulunmayıp fakat kanı siyah yahut katı yahut özel bir kokusunun bulunması gibi adet kanı niteliği taşımak suretiyle diğerlerinden ayırt edebiliyor, diğer kanı ise kırmızı, kokusuz ve katı olmamak suretiyle ay hali kanının niteliklerini taşımadığı için ay hali kanından ayırt edebiliyorsa, bu durumda ay hali kanı niteliklerini taşıyan kanı adet kanı olarak kabul eder ve bu süre zarfında namazı bırakır, oruç tutmaz. Hâzihi tüsemmâ hâzihi l-mer'a alleti te'riful fark beyne demil hayzi ve demil istihâza tüsemmâ bi'l-âlime bi'l-dem العالمة بالدم أو العارفة بالفرق. هذه الأولى العالمة بوقتها، وهذه العالمة المميزة. وبعض أهل العلم يختصر ويقول هذه المرأة تسمى بالمميزة، وهذه يعني تعرف الفرق بين لون دمها ودم الحيض وبين لون دم الاستحاضة. نعم. Dediğimiz gibi yani hayız günlerinden sonra kanı kesilmeyen, kanının ay boyunca yahut ayın çoğu günlerinde devam eden kadın üç gruba ayrılıyordu. Bunların birincisi neydi? Hayız müddetini bilen, yani her ay aynı günlerde periyodik olarak hayız olan kadın. İkinci kadın ise arkadaşlar, bazı alimler tarafından kısaca mümeyyize olarak isimlendiriliyor. Yani bu kadının periyodik bir adet günü yok. Yani her ay aynı günlerde hayız olamayabiliyor. Değişiyor hayız günleri. Ancak bu kadının bu problemden çıkacağı bir şey var. O da ne? Bu kadın hayız kanından istihaze kanını ne yapabiliyor? Ayırt edebiliyor. Yani hayız kanı daha koyu ve daha kokusu farklı. İstihaza kanı ise kokusu daha açık renkli ve kokusu daha da farklı. Bu kadın da ne yapar? Şeyhim de dediği gibi hayız ayırdığı hayız kanını o günlerde hayız olarak kabul eder. Daha sonraki günleri de istihaza olarak kabul eder. Hayız günleri olarak kabul ettiği günlerde ne yapar? Namaz ve oruç terk eder. Devam eden günlerde kan devam etmesine rağmen kanı ayırabildiği için, renginin daha açık olduğunu gördüğü, kokusunun daha farklı olduğu gördüğü için kanı devam etse de o günlerde ne yapar? Namaz ve orucu terk etme. Yani وَدَمُ الْحَيْضِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ قَدْ تُوْجَدُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا. دَمُ الْحَيْضِ أَحْمَرْ يَمِيلُ إِلَى السَّوَادِ هذا الوصف الأول، ثم يكون سخينا لا يكون سائلا مثل الدم الذي يخرج من العروق لا يكون. والوصف الثالث أن للدم الحيض رائحة كريهة وليس لدم الاستحاضة رائحة كريهة في الغالب. Burada hayız kanının özelliklerini açıklamak istiyorum size. Hayız kanının sahip olduğu 3 özellik vardır. Yani istihaze kanından ve vücuttaki diğer kandan daha ayrı sahip olduğu 3 özel bir durum vardır. Bunları bilen kadın ne yapabilir? Hayız kanını istihaze kanından ayırabilir. İlk özellik, hayız kanı siyaha doğru çalan koyu renkli koyu kırmızıdır. İkinci özelliği, hayız kanının ikinci özelliği sıvılaşmış kana benzemiş olması. Yani sıvı bir kan değil. Normal el kesildiğinde damardan akan kan gibi değildir. Üçüncü özelliği, hayız kanının diğer kanlara göre daha farklı kötü bir kokusu vardır. İşte hayız kanından bu üç özellik varsa ya bu üç özellikten bir tanesi varsa ne yapılabilir Şakir abi? Bu kan hayız kanı olarak kabul edilir. Bunun dışında gelen kanları istiharda kabul eder ve ay hali kanı niteliklerini taşıyan kanın akmasının sona ermesi ile birlikte gusleder, namaz kılar, oruç tutar ve temiz kabul edilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyş kızı Fatıma'ya şöyle demiştir: ay hali kanı bilinen siyah bir kandır. İşte o vakit namaz kılma. Eğer diğer kan görünürse o zaman abdest al, namaz kıl. Ebu Davud Nesai. Bu hadisten anlaçıldığına göre istihazalı olan kadın ve sahaha ibn-i Hibban ve hakim endene. Naam. Ene ma'arata ene zikir sallam. Bu hadiste anlaşıldığına göre istihazalı olan kadın kanın niteliklerine itibar eder ve bu nitelikleri ile ay hali kanı ile diğerlerini ayırır ve değerlendirir. Üçüncü hal, eğer kadının bildiği bir adeti ve ay hali kanının diğerlerinden ayırt edici nitelikleri yoksa. Bu هذه المرأة تسمى بالمتحيرة التي لا تعرف وقت حيضتها أولا ولا تعرف التمييز والفرق بين دم الحيض والاستحاضة ثانيا، وهي متحيرة في نفسها وحيرت العلماء في الحكم عليها. İkinci kadın ise şaşkın olan yani ne vaktini bilen yani periyodik olarak vakti olmayan, ayın belli günlerinde hayız olmayan ve ne de hayız kanını istihaze kanından ayırabilen bir kadındır. Bu kadına mütehayyire, yani hayrete düşmüş, şaşırmış kadın denir. Çünkü hem kendisi şaşırmış durumda ne yapacağını bilmez, hem de alimleri zor bir duruma düşürmüştür. Onlar alimler bile ne yapmıştır? Şaşırmıştır. Eğer kadının bildiği bir adeti ve ay hali kanının diğerlerinden ayırt edici bir niteliği yoksa, bu durumda kadın çoğunlukla görülen süre olan her aydan 6 ya da 7 gün ay hali olarak kabul eder. Çünkü kadınların çoğunlukla görülen adeti budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cahş kızı Hamne'ye şöyle demiştir: bu şeytandan gelen bir tekmedir. Sen 6 ya da 7 ay, 7 gün ay hali olduğu kabul et. Sonra guslet. Artık bu süreyi bitirdin mi 24 veya 23 gün namaz kıl, oruç tut. Böyle yapman senin için yeterlidir. Diğer kadınların ay halinde olduğu gibi sen de böylece yap. İbn-i Mace, Tirmizi. Ve özür dilerim. Burada İbn-i Mace dışında Kütüb-i Sitte sahipleri rivayet etmiştir diyorum. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحالة الثالثة قبلها حالة أخرى فتكون هذه رابعة. Bazı ilim ehli bu üçüncü durumun dışında başka bir durum da zikretmiştir kadının istihaze kadını ile alakalı. Bu da dördüncü hüküm olacak. وهي أن المتحيرة إنما تقاس بمثيلاتها مثل أختها أو أمها أو خالتها أو عمتها. Bu da nedir? Yani mutahayyire olan, hayret içinde kalan, yani şaşırmış olan kadın ne yapar? Eğer böyle durumdaysa kendine denk olan kadınların hayırlarına bakarak onları ölçü alır. Annesi gibi, kız kardeşi gibi yakın ölçü olabilecek kadınları alarak onların hayırlarıyla hükmeder. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَثِيلَةٌ كَأَنْ تَكُونَ وَحِيدَةً أو كانت لها مثيلات لكنهن مختلفات العادات فهنا يزداد حيرتها ويزداد فهنا تزداد حيرتها ويزداد حيرة العلماء في فتواها. Ancak yani örnek olarak, emsal olarak çevresinde baktığı kadınların hayızları farklıysa, birbiri arasındaki farklar çoksa yahut emsal alabilecek çevresinde bir insan yoksa işte bu kadının şaşkınlığı daha da artar. Alimleri daha da ne var? Zora sokarak alimlerin de şaşkınlığını arttırır. Geçen açıklamalardan çıkan sonuç şudur. Adeti olan bir kadın adetine göre hareket eder. Kanları birbirinden ayıran kadın bu ayırt etmeye göre tutumunu belirler. Bu iki durumda da olmayan bir kadın 6 ya da 7 gün ay hali olduğu kabul edilir. İşte böylece bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istihada hakkında varit olmuş 3 ayrı sünnet uygulaması bir arada değerlendirilmiş olmaktadır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle diyor. Alamet olarak kabul edilenler 6 tanedir. Eğer adet var ise bu en güçlü alamettir. Çünkü asıl olan ay halinin durumudur. Ayırt edici özelliklere gelince siyah ve kötü kokan katı kanın ay hali kanı olması kırmızı kana göre daha uygundur. İmme el-alamat el-leti qila biha sit kelam şeyhül İslam يقول إما العادة وهذه التي قلنا عنها العالمة بوقتها وإما التمييز وهذه العالمة بوصف دم الحيض عن الاستحاضة. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin 6 olarak açıkladığı alametlerden ilki kimdir? Bizim ona adetini bilen periyodik adeti olan kadın. Bu kadın periyodik adetini bildiği için ona döner. İkinci kadın ise mütemeyyize dediğimiz hayız kanının vakıflarının teliklerini bilen onu istihazeden ayıran kadındır. Kadınların çoğunluğunda görülen kanı muteber kabul etmeye gelince asıl olan kişinin daha genel ve çoğunlukla görülen kişiler gibi değerlendirilmesidir. هذا الذي قلنا عنه أنها الحالة الرابعة وهي التي تعتبر بمثيلاتها. Bu da dördüncü durum olarak zikrettiğimiz hususu. O da kim nedir? Eğer kadının yanında emsal teşkil olunacak kadınlar varsa, ölçü olarak alınacak annesi gibi, kız kardeşi gibi kimseler varsa, bu kadının annesine ve kız kardeşine bakıp onların hayızını ölçü alması lazım. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَثِيلَةٌ فَاَعَانَ اللّٰهُ مَنْ يُفْتِيهَا. Şayet onun emsal olarak alacağı, ölçü olarak alacağı çevresinde bir kadın yoksa bu kadının gelip soru sorduğu alimi Allah Teala yardım etsin. İşte bu 3 alamet gerek sünnet gerekse konu ile ilgili olayların değerlendirilmesi sureti ile delil teşkil etmektedir. Söz konusu etmekte ve şunları söylemektedir. Bu husustaki görüşlerin en doğru olanı ise sünnet-i seniyyede gelmiş olan alametlere itibar etmek, bunların dışındakileri göz önünde bulundurmamaktır. İstihazalı kadının temiz kabul edildiği hallerde uyması gereken hususlar. Daha önce açıklandığı üzere muteber kabul edilen ay halinin sona ermesi ile birlikte gusletmesi gerekir. 2. Her namaz vaktinde fercinden çıkan kanı izale etmek için fercini yıkar ve çıkış yerine çıkan kanı engelleyecek şekilde pamuk veya benzeri bir şey koyar. Onun düşmesini engelleyecek şekilde onu bağlar. Sonra her namazın vaktinin girişi ile birlikte abdest alır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istihazalı kadın hakkında şöyle buyurmuştu. Ay hali olduğu günlerde namazı bırakır. Sonra gusleder. Sonra da her namaz vakti için abdest alır. Hadis-i Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace rivayet etmiş olup Tirmizi hasen sahihtir demiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ثم تغتسل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم راجع لانتهاء أيام أقرائها وليس متعلق بالصلاة كما فهمه البعض فألزم المستحاضة بالغسل عند كل صلاة فهذا قول ضعيف انتهاء أقرائها أيام حيضتها التي كانت تعرف نبوت عليه الصلاة والسلام bu kadına yıkanmasını söylemesi onu buna mecbur kılmasından dolayı değil şundan dolayıdır. Yani bu kadın eski aylarda periyodik olarak görmüş olduğu kan günlerinin bitimine denk geldiği gün için yıkanmasını istemiştir ondan. Yoksa istihazeden kurtulduğu için ya da istihaze kanı için yıkanmasını talep etmemiştir. Bu kadının namaz için abdest alması yeterlidir. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ben sana o yere koymak üzere pamuğu tavsiye ederim. Bugün için piyasada bulunan tıbbi gereçler kullanılabilir. 3. Lohusalık, nifas ve hükümleri. Sabah. Hal ahad indehu sual şefahi fil istihaza? Sözlü sorusu olan var mı istihaza ile alakalı? انا قلت كلمه ثم تغتسل عند أقرائها متعلق بما قبله وبعض أهل العلم يقول إن هذه اللفظة متعلق بالصلاة فيلزمها بالغسل عند كل صلاة هذا لا يصح. تعتمد كل شيء أنا أقول يعني لو جيت سامع. peki bu kocası mesela yaklaşması ve istiaza anında sorun olur mu diyorsun yani? Yani istiaza anında erkek hanımıyla ilişkiye girebilir mi? هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة في حالة تدخل الدم؟ نعم. كره بعض أهل العلم ذلك ولكن ليس على ذلك دليل لأن دم الاستحاضة لا يخرج من العرق الذي يكون نجسا ويسبب الأمراض وإنما هو دم آخر من أي أنواع الدماء التي تخرج من البدن. Bazı ilim ehli bunu kerih görse de bununla ilgili bir delil yoktur. Yani bu kanın çıktığı yer o diğer kanın çıktığı yerle aynı değildir. İnsana hastalık verebilecek. Ondan dolayı kerih değildir. Evet. Birinci grupta olan yani belki de hayır döneminde önce 3-5 gün önce ve hayır kanı olduğunu o alemde bilerek bu kan geliyor. Hayır kanı içinde المرأة التي في حالة الأولى نعم. رأت الدم قبل حيضتها المعتادة بخمسة أيام أو ثلاثة أيام وهي تعرف علامات الدم أنها حيض نعم. ماذا تعرف؟ مستحاض علامات نعم. إلا هي مستحاضة الآن إلا أن تكون قد أكلت دواء أو حملت شيئا فإن ذلك يسبب الحيض أيضا يعني bu müstehaz olarak kabul edilir ancak bir ilaç bir hap aldıysa yani bu hapta hayızını erken getirdiyse bu durum müstesnadır. Evet başka soru var. Evet. Bazılarına 9 aydan beri benim mesela benim sıramıyorum. 9 aydan beri. Hamile falan değil. Yok. Bazılarına Sorun ne yapması gerekiyor? Hayır. Zaman biliyor mesela hiç hayır görmüyor mu? Kan yok mu yani? Kan içiyor. أقل الطهر ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره. Temiz olmanın en az en alt sınırı 13 gündür. En sonunun bir sınırı yoktur yani. قد تجلس المرأة 40 سنة لا لا تحيض. Bak dedi yani kadın var ki 40 gün 40 yıl. Hayır görmeyen kadın var yani. Devamlı şey olacak herhalde. Hocam doğum yapmış. Anlamadan 5-6 ay geçmiş. Fakat yani... Şimdi doğum sorusu ne? Evet, başka istihaze ile alakalı. Ya, o 40 yıl hayız görmen hamile kalıyor mu? Olabilir diyor. O doktorlar sorun. Evet, başka sorusu olan istihaze ile alakalı. Ben sorayım bir soru. Yani bir kadın... adet günlerini biliyor. Her ay 7 gün hayır görüyor. Ardından 10 gün sonra temiz kalıp 10 gün sonra yeniden bir kan geliyor. Bu kan belirtileri olarak, kokusu olarak, rengi olarak hayır kanına benziyor. Bu 10 gün sonra gördüğü kan, temizlikten sonra, kuruluktan sonra gördüğü kanı hayız kanı olarak mı kabul edecek? Yoksa diğer ayda olan, gelecek olan günlerde gördüğü kanı istihaze kanı olarak mı kabul edecek? Ben bunu niye tekrardan soruyorum çünkü? Sizin mezhebinizin bir şey mi? Yok. Onlara sorduğun soruyu istinaden. Ona sordun sen. Ne sorsun? Hatta ne? Ya tek yok. Cevabınız ne? أذكر لكم لطيفة ونكتة حتى تنشطوا إن شاء الله. نكتة شيء كبير. خلي لا بسؤال واحد. تام. سوري تونج. Şimdi bir kadın devamlı 7 gün hayır görüyor. Bu 7 günün bir günlük bir temizlik ile inkıtaya uğraması mümkün mü? المرأة المعتادة ترى ثلاثة أيام من الحيض هل يمكن أن تنتقل من الحيض يوم يومين في مدة هذا الأيام وتعتبرها طهرا؟ لا. إذا طهرت المرأة المعتادة طهرا بمعنى رأت القصة البيضاء فهي طاهرة، أما انقطاع الدم فليس سببا في رفع الحيض. شاهد قدم bu 7 gün içinde bir gün veya 2 gün beyaz alamet olan hayızdan kesilme alametini, temiz olma alametini görürse temizlik olarak bugünü kabul eder. Ama sadece kanın kesilmesi hayızdan temizlemenin alameti olarak yeterli değildir. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان من الخوارج وكان من الخوارج adamın birisi harici bir kimse adamın birisi Ömer radıyallahu anhuma'ya gelmişti Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'ya gelmişti harici bir adam فقال يا أبا عبد الرحمن أسألك عن دم البعوضة أنجس هو؟ dedi ki Abdullah ibn Ömer'e sivrisineğin kanı necis midir değil midir diye bir soru sordu. فقال أبو عبد الرحمن أيها الناس انظروا إلى هذا العراقي يعني يقصد كوفي لأنه كان من أهل الكوفة قتل يقتلون سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسفكون دماء المسلمين ويسألني عن دم الحيض Abdullah ibn Ömer diyor ki yani şu adama bakın Kufe'den gelmiş bana İdris İnek'in kanı necis müdür değil mi diye soruyor ama kendileri bu adamlar orada peygamberin torununu öldürmüşler. Onun kanını çekmiş, onun kanını akıtmışlar. Müslümanların kanını akıtmaktalar. Ve raculun minel muasirin ve raculun minel muasirin hafta الناس في الجزائر بالخروج على الحكام وحصل ما حصل فسئل في أحد المحاضرات عن مسألة من الحيض فقال لا أعرف الجواب اسألوا الشيخ ابن باز فانظروا إلى انتكاسة العقول يفتون في دماء المسلمين ولا يرجعون إلى علماء الأمة وإذا جاءت مسائل الحيض يقولون اسألوا علماء الأمة. Bugün yani bu çağda yaşamış bir adam var, bir alim diye bilinen, kendisi alim denen bir kişimse var ki Cezayir'de biliyorsunuz yaşanan olayları, birçok Müslümanın kanı akıtıldı. Cezayir'de insanların yöneticilere huruc etmesini, ayaklanmasını konusunda insanlara fetva vermiş, ayaklanmalarını caiz görmüş bu adam. Bu adama bir konuşmasında, bir sohbetinde, bir dersinde deniyor ki, yani hayır kanıyla alakalı bir soru soruluyor bizim burada okuduğumuz meselelerle alakalı. Bu adam diyor ki bu meseleyi yani bilemiyorum Şeyh Abdülaziz Bin Baz'a sorun. Yani bu adamın durumuna bakın, bu adamın içinde bulunduğu çelişkiye bakın. Yani Müslümanların kanı olduğu zaman bu tarz insanlar, bu kalıpta olan insanlar yani Müslümanların kanı konusunda çok güzel konuşurlar. Ama böyle bir mesele geldiği zaman falanca büyük alime dönün ondan öğrenin derler. Evet. Abdullah. Gerçi burada biraz anlatması zor, biraz yok da bu ayırdıyken cinsel ilişkiyle ilgili bir soru soracaktım. Ama buradan da ayırdı. Şimdi halk arasında şöyle bir şey var. Şunu biliyor arkadaşlar, arkadaşlar toplum. İlişki olmadığı sürece yani sevişme falan olabilir. Aslında kadının cinsel organına dokunma veya da daha değişik yerlere dokunma ayırdıyken bu caiz midir? Soru bu, sabun da tabii. Soru bu. قل هل لا يجوز مس فرج المرأة الحائضة في مكة المكرمة؟ أم إذا دخلناك فيه؟ ما في بس فيه يغسل بالصابون دخلنا إذا إذن صغيرا صابون هيك هذي جم قلنا إذا إرادة غسل بالصابون أهل لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها وهي في حيضتها أن تتزر وكان يداعبها عليه الصلاة والسلام. حديث جاء في إزاره عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها حيض döneminde bir izar giymesini, bir etek giymesini söylerdi. Ama ne yapıyorlar? Şey söyleyeyim, moral tek cahil gibi. Moral tek cahil gibi. Bir şey var mı? Cuma, bir şey ne var? Ne var? Ya, ben de şimdi ben de bir şey var mı? Azın hala yani min adat al-bahaim yani. Ya bu herhalde... Ya yani bu hayvanların adetidir herhalde olabilir. Belki hayvanlar bunu yapmayabilir diye. لكن بهائم الإنس يفعلون هذا من الكفار الإباحيين. Bu diyor yani her şeyi mubah gören kafirlerin uygun gördüğü bir şeydir yani. لكن ذكر بعض المالكية أنه لا دليل على التحريم والله أعلم. Hani bazı malikiler bunun haram olmadığını söylemişlerdir. Allah en doğrusunu bilendir. Nehdi uyarıda bulmak istiyorum. Kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu tür sorular geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları biz ciddiyetle kabul ediyorlar. Bu sorulardan haya etmeyelim. Bunlar bizim dinimiz. Nasıl gusletmeyi, nasıl abdest almayı, namaz kılmayı biliyorsa bu da bir ilim. Kim bu ilmi küçük görüyorsa çok büyük bir yanılgıdadır. İnanın ki bunlar bizim dinimizin her adım için geçerlidir. O yüzden yani bu bir yani alay konusu veya bir şey değildir. İnşallah ciddiyetle soralım sorularımızı, daha istifade ederiz. Sabret te'akib ala kelamet. قال البخاري رحمه الله باب لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر ينبغي عليكم أن تسألوا ولا تستحوا في مسائل تتعلق بزوجاتكم ونسائكم وخواتكم. Buhari şöyle bir bab atmış, bab başlığı koymuş. İlim kitabında tekebbür sahibi, kibir sahibi ve haya sahibi ilim öğrenemiş babı. Yani bu konularda utanmaya gerek yok. Yani bunları öğrenmemiz gerekiyor, sormamız gerekiyor. Hocam bu en son soruda bunun hakkında bir delil bulunmadığı için olabileceği yer söylemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yanlış anlaşılmasın da hani... Neyse çok haklı. Buna gerçekten o şey olsa... Arkadaşlar yaşayan o şeyde kaldılar yani. Evet, biz bu şekilde en atacak... Biraz açabilir mi bu konuyu yani? Yapol, kelam et konuyu ya ben. Olabilir diyenler de var yani, onu demek istiyorum. Ana tezekke sualca ile şekle bil. Aklımasın abba, sehle o Ebu Ayşe. Ketebe fi beledina yukal ennel neni neyi? Fihi şey minel proteinat ve nahidat. Allah Allah. Ha? يشرب عليه. استغفر الله. بعد ال بعد ال. جماع. نعم. بالجماع يعني. نعم. ليش قال الجماع؟ تبتم بس. تبتم هذا قال ما في ما في. هل كلام قول المالكية يدل على الجواز؟ يعني أو بعض الناس يقولون ما دام أن هناك لم يرد دليل يحرم أن نقول على جوازه. هو يقول المالكية قالوا لا دليل على التحريم. والله نقول هذا أيضا. طيب إيش نقول هنا؟ منين نجيب دليل التحريم؟ حتى إحنا قلنا هذا في البهائم. أي آية يعني ما في البهائم يعني تركه أولاد. ما نصير نقول حرام. يعني أنا كنت بقول حرام ده ما ليش؟ يعني بلو يعني لم يفصل تهديك. لأن الحرام يعني لا بد من آية أو حديث. أم لا أولان كذا أولان بقول تركه ده. يلا خلاص نفاس نفاس بالله الرحمن الرحيم طيب خلاص طيب شيخ اسال اخر سؤال يعني كل شيء بيتنسل ده hayvanların bunu yaptığına dair bir vaka bilmiyor. أنا ذكرت هذه المسألة في كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. بالتجربة بالواقع. نحن لا نعرف أن البهائم يفعل هذا. لا أخبرني من أثق به. أخبرني من أثق به أن هناك أنواع من البهائم يلحسون ذكر الأنثى تلحس ذكر الذكر. أنا يعني kendisini bildiğim tanıdığım gören bir kişinin aktardığına göre böyle bir yani bazı hayvanlar var ki bunu yapıyorlar yani. وأن الذكر يلحس الأنثى. Aynı şekilde erkekler kadınla bunu yapıyor. ومما ذكر قال البقر. Yani o arkadaşım bana söylediği hayvan tiplerinden bir tanesi de bu şey diyor. İnek. İnek. Üç. Lohusalık, nifas ve hükümleri. Ne? Nifas, lohusalık, doğum ve sonrası dolayısıyla rahimde inen bir kandır. Bu da hamilelik döneminden rahimde kalıp dışarı çıkamayan kanın geri kalan bölümleridir. Kadın doğum yaptı mı bu kan peyderpey dışarı çıkar. Doğum belirtileri ile birlikte doğumdan önce kadının gördüğü kan da nifas yani lohusalık kanıdır. Fukaha bu süreyi doğumdan önce 2 ya da 3 gün olarak belirlemişlerdir. Çok وَالصَّوَابْ اَنَّ الدَّمَ الَّذ۪ي يَخْرُجُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ اِنْ كَانَ مَعَهُ طَلْقٌ اَيْ أَلَمُ الْوِلَادَةِ فِي ظَهْرِ الْمَرْأَةِ أو في بطنها فهو دم حيض وإن كان من غير طلق وكان قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة فلا اعتبار له وإنما هو دم استحاضة. Bu önemli mesele. Yani hamile olan doğumu yaklaşan kadın doğumundan birkaç gün ya da 3 gün önce bir kan görüyorsa ve bu kan doğum kanı gibi böyle fışkırarak çıkıyorsa yahut sırtına bir ağrı veriyorsa bu diyor lohusa kanı olarak kabul edilir. Ancak bunun dışında lohusa kanı özellikleri taşımıyorsa yani öyle yoğun bir şekilde değilse yahut böyle sırt ağrısı olarak çıkmıyorsa bu kan yoğurta kanı olarak ne olmaz? Kabul edilmez. Çoğunlukla görülen bunun doğum ile birlikte görülmeye başladığıdır. Muteber olan ise insanın yaratılışının açık seçik ortaya çıktığı doğum halidir. İnsanın yaratılışının açıkça ortaya çıktığı müddet 81 gün, azamisi ise 3 aydır. Eğer bu süreden önce kadın düşük yapacak olup bununla birlikte kan da husule gelirse bunun buna itibar edilmez. Bundan ötürü namazını, orucunu bırakmaz. Çünkü bu bozuk bir kandır ve bir akıntıdır. Dolayısıyla bu durumdaki kadının hükmü müstehaza hükmü gibidir. Lohusalığın çoğunlukla görülen azami sureti 40 gündür. Bu ya doğum ile birlikte başlar yahut da az önce geçtiği gibi doğumdan 2 ya da 3 gün öncesinden başlar. Çünkü Ummu Seleme radıyallahu anha rivayet ettiği hadiste şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu dönemde lohusa kadın 40 gün beklerdi. Hadisi Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir. Tirmizi ve başkalarının naklettiklerine göre ilim adamları bu hususta icma etmişlerdir. Kan çıkmasının kesilmesi suretiyle eğer 40 günden önce temizlenecek olursa o vakit kadın gusleder ve namazını kılar. Çünkü lohusalık kanının asgari sınırı yoktur. Zira bu hususta onu sınırlayan bir delil gelmemiştir. 40 günü tamamladığı halde kan çıkması kesilmeyecek olursa eğer bu süre adetine tesadüf etmişse bu bir ay halidir. Eğer adetine rast gelmiyor ve yine akmaya devam edip kesilmiyor ise o takdirde bu bir istihaza kanıdır. Ondan dolayı 40 günden önce ibadetini terk etmez. 40 günden fazla devam eder de bu süreyle devam etmeyip adet haline de tesadüf etmemişse bu gibi halde görüş ayrılıkları söz konusudur. وهكذا لو أن المرأة ولدت بولادة قيصرية فإنهم عند الولادة القيصرية ينظفون الرحم ولا يخرج بعد ذلك الدم فإن خرج فهو دم فاسد لأنه لم يحصل معه ولادة من الفرج حكم استحاضة لا تبقى مستحاضة يعتبر دم النساء لأنها لم تحس بألام الطق لكن في العادة التي تؤمن بالقيصرية تستمر معها 40 يوم أو 20 يوم أو 30 يوم هذه قيصرية ناقص تقريبا أتفق نفاق لوصلك إلى إلجيلي hükümler 1. Özür dilerim. Lohusalığın hükümleri aşağıda görüldüğü gibi ay hali hükümlerine benzer. 1. Ay hali olan kadın ile ilişki kurmak haram olduğu gibi lohusa kadın ile de ilişki kurmak haramdır. Ancak bunun dışında ondan faydalanmak mübahtır. 2. Lohusa kadının oruç tutması, namaz kılması yahut Beytullah'ı tavaf etmesi ay hali olan kadında olduğu gibi haramdır. 3. Lohusa kadının Kur'an'a el değdirmesi ve unutmaktan korkması hali dışında Kur'an okuması ay hali olan kadın gibi haramdır. 4. Lohusa kadının lohusalık süresi ile tutamadığı oruçları ay hali olan kadın gibi kaza etmesi icap eder. 5. Lohusa kadının lohusalığının sona ermesi halinde ay hali olan kadının kadına farz olduğu gibi gusletmek farzdır. Buna dair delillere gelince Ümmü Seleme radıyallahu anha dedi ki lohusa kadının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde 40 gün oruç tutmadan namaz kılmadan oturturdu. Hadis-i Nesai dışında Kütüb-i Sitte sahipleri rivayet etmiştir. Mecduddin İbn-i Teymiye el-Munteka da şöyle demektedir. Sabra. Mecduddin İbn-i Teymiye huve ceddu şeyhil İslam Ebil Abbas Tıkiyüddin Ahmed İbn-i Abdülhalim ve ismu Mecduddin Abdüsselam. Mecduddin Ebul Abbas Ahmed İbn-i Teymiye'nin dedesidir. Adı ismi Abdüsselam'dır. Yani şeyhil İslam ismi Ahmed İbn-i Abdülhalim, İbn-i Abdüsselam, İbn-i Teymiyyete'l-Harraniye Demişki. Çünkü İbn-i Teymiye'nin adı nedir? Ahmet İbni Abdülhalim, İbn-i Abdüsselam, İbn-i Teymiye, Demişki'dir. وَكَانَ جَدُّهُ كَالشَّمْسِ وَكَانَ جَدُّهُ كَالْقَمَرِ عَالِمًا وَأَبُوهُ كَالنَّجْمِ عَالِمًا وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ كَالشَّمْسِ صَاطِعًا. Alimler demekti ki, yani Şeyhul İslam'ın dedesi ay gibi bir alimdi. Babası yıldız gibi bir alimdi. Kendisi de güneş gibi bir alimdi. Derim ki halife 40 güne kadar oturması emredilirdi demektedir. Böylece bu hususta varit olmuş haberin yalan olması önlenmiş olmaktadır. Zira herhangi bir çağda bütün hanımların lohusalık ya da ay halindeki adetlerinin birbiri ile aynı olması imkansızdır. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından herhangi bir hanım lohusalık halinde 40 gün beklerdi de ona lohusalık döneminde kılmadığı namazları kılması emredilmezdi. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Ve hadal hadis lev sahha fe inne fihi delilen ala enne bekiyyete nisa'in nebi sallallahu aleyhi ve selleme gayra Khadija kunna yahminna lakin yahsulu minhunne s-saktu qabla tamam 9 eşhur. Yani bu hadis sahih olduğu takdirde şunu da anlarız. Hatice radıyallahu anh'ın dışında Nebi aleyhissalatü vesselamın diğer hanımları ne yapmıştır? Hep düşük yapmıştır. Lohusanın kanı 40 gün bitmeden kesilir. Sonra bu süre içerisine tekrar gelirse lohusa kadının kanı 40 günden önce kesilir. Kadın da gusledip namaz kılar, oruç tutar. Sonra da 40 gün dolmadan tekrar kan görmeye başlarsa sahih olan bunun da lohusalık kanı olarak değerlendirileceğidir. Bu durumda kadın bu süreyi bekler ve arada temizlik halinde tuttuğu orucu sahih kabul edilir. Onu kaza etmez. Bunun için Şeyh Muhammed bin İbrahim'in fetvalarına ve Şeyh Abdülaziz bin Baz'ın Mecellet-i Da've tarafından basılan fetvaları ve İbni Kasım'ın Şerhüzzade yaptığı haşiyesi ile kadınlardan akan tabi kanlar ve el feteva es-sadi diye bakınız diyor. Kanların sebebi Şeyh Abdurrahman bin Sadi şöyle demektedir. Geçen bu açıklamalardan açıkça anlaşıldığına göre lohusalık kanının sebebi doğum yapmak, istihaza kanının sebebi hastalık ya da benzeri bir sebeple gelen arazi bir kan, ay hali kan, arizi bir kan, ay hali kanının sebebi ise asli kan olduğudur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ay hali kanının akmasını önleyen ilaç almak. Eğer kadının sağlığına zarar vermeyecek ise ay hali kanının akmasını önleyen ilaçları almakta kadın için bir sakınca yoktur. Ancak bu ilaçları almanın neticesinde ay hali olmazsa namaz kılar, oruç tutar, Beytullah'ı tavaf eder. Bu ibadetleri diğer temiz kadınların ibadetleri gibi sahihtir. Düşük yapmanın hükmü. Müslüman hanım, sen yüce Allah'ın senin rahminde yarattığı hamilelik hususunda şer'en kendisine güvenilen emin bir kimsenin o bakımdan ona sakın gizleme. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Özür dilerim, bir daha alıyorum cümleyi. Müslüman hanım, sen Yüce Allah'ın senin rahminde yarattığı hamilelik hususunda şer'en kendisine güvenilen emin bir kimsesin. O bakımdan onu sakın gizleme. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişlerse Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. Rahimdeki hamileliği düşürmek ve ondan herhangi bir yolla kurtulmak için sakın bir takım yollara başvurmaya kalkışma. Yüce Allah, eğer hamilelik halinde oruç sana zor geliyorsa yahut karnındaki yavruya zarar verecekse Ramazan ayında oruç açmana müsaade etmiştir. Bu asırda yaygınlık kazanan düşük yapma operasyonları haram bir uygulamadır. Eğer karnındaki yavruya ruh üflenmiş ve düşük yapmak sebebiyle ölmüş ise bu Allah'ın haksız yere öldürülmesini haram kıldığı bir canı öldürmek olarak değerlendirilir. Bu düşük yapmaktan kastı kürtaj yapmak. Yüce Allah buna bağlı olarak miktarı hususundaki farklı açıklamalar ile birlikte diyetin ödenme gereği açısından cezai sorumluluk hükümlerini de ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazı imamlara göre bu noktada kefaret ödemek gerekir ki bu da mümin bir köle azat etmektir. Buna imkan bulamayan bir kimse arka arkaya 2 ay oruç tutar. Kimi ilim adamları bu uygulamaya küçük mevude çocuğu diri diri gömmek adını vermiştir. Şeyh Muhammed İbrahim fetvalarında şöyle demektedir. Gebe kalınan yavruyu düşürmek için yapılan işler ölümden emin olunmadıkça caiz değildir. Eğer öldüğü tahakkuk ederse caiz olur. Büyük İlim Adamları Komisyonu Meclisi'nin 20.06.1407 tarihli ve 140 numaralı kararında şu hususlar yer almaktadır. 1. Şer'i bir gerekçe olmadıkça ve oldukça dar sınırlar çerçevesi dışında değişik aşamalarında hamile kalmış kadının ceninini düşürmesi caiz değildir. 2. Eğer hamilelik birinci aşaması olan ilk 40 gün içerisinde ise ve eğer bu süre zarfında cenini düşürmekten maksat çocukların eğitiminde zorlanmak yahut onların geçim ve öğrenim masraflarını karşılayamamaktan korkmak veya gelecekleri adına endişe etmek veya eşlerin sahip oldukları çocuklarla yetinmesi gibi bir gerekçe ile yapılsa bu caiz değildir. 3. Gebelik, alaka, embriyo yahut bir çiğnenlik et döneminde olup hamileliğin devamı halinde ölümden korkulacak şekilde annesinin tehlikeye düşeceğine dair güvenilir bir doktorlar heyetinin kararı bulunmadıkça cenini düşürmek caiz değildir. Caiz olabilmesi için ayrıca annenin sağlığı için tehlike teşkil eden bütün hususları önlemek ve gerekli bütün yolları denemek gerekir. 4. Ceninin annesinin karnında kalması ölümüne sebep teşkil edeceğine dair güvenilir uzman doktorlardan bir heyetin kararı bulunmadıkça 3. aşamadan ve hamileliğin 4 ayını tamamlamasından sonra cenini düşürmek helal olmaz. Doktorların bu kararının uygulanabilmesi için ayrıca ceninin hayatını kurtarmak için gerekli bütün yolların da denenmiş olması gerekir. Bu şartlar çerçevesinde ceninin düşürülmesine ruhsat verilmesinin sebebi ise iki zarardan büyük olanını önlemek ve iki faydanın büyük olanını gerçekleştirmek içindir. Meclis geçen bu kararları tespit etmekle birlikte Allah'a karşı takvalı olmayı ve bu hususta emin olunacak şekilde gerekenin yapılmasını tavsiye eder. Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e ve onun âline, aile halkına ve ashabına salat selam olsun. اتصل بي احد الاخوه وكانت زوجته في حمل الشهر السابع فقال ان الاطباء يقولون انه لا بد من اسقاط الجنين لانها مصابه بمرض مشوه في خلقتها فقلت له ان هذا لا يجوز ان هذا لا يجوز لان الله جل وعلا خلقها بهذه الصوره عليك ان تتحمل وتصبر ابتلاء من الله جل وعلا فسمع بالفتوى ولم يجوز للأطباء إسقاط الجنين ثم بعد 9 أشهر اتصل بي وأخبرني أن الجنين ولد وأنه بصحة تامة والآن له 2 سنين وليس مصابا بأي مرض أنا بيبتي تلفون الله وشارك أنا مهم إذا أهل حامل olduğunu doktorların anne karnındaki çocuğun sakat doğacağını söylediklerini ve bu sebeple de çocuğu aldırmak istediklerini haber verdi. Ben de bunun üzerine bu yapılması istenen kürtaj işleminin, çocuğun alınma işleminin caiz olmayacağını, bunun Allah tarafından bir imtihan olacağını, olduğunu sabretmek gerektiğini söyledim. Ve bu kişi doktorlara çocuğun alınmamasını söyledi. Bu şekilde çocuğun doğmasına izin verdi ve çocuk Allah'a hamdolsun bir sakat olarak değil, tam olarak doğdu. Ve şu anda çocuk, ben biliyorum, şu anda 2 yaşında. Ne zaman kaç dakika var? Bakın, kalir eşya. Kalan dakika, ne dedin? Hoca Afir Efendi. Faziletli ilim adamı Muhammed bin Hüseymin'in kadınlardan gelen tabi kanlar adlı risalesinde şunları söylemektedir. Şayet cenini düşürmekten kasıt onu yok etmek ise eğer bu ruhun ona üflenişinden sonra gerçekleşmiş ise haram olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü bu haksızca bir canı öldürmektir. Öldürülmesi haram olan bir canı öldürmek ise kitap, sünnet ve icma ile haramdır. İmam İbnül Cevzi Ahkam-ı Nisa adlı eserinde şunları söylemektedir. Nikahtan amaç çocuk sahibi olmak olduğuna göre ve her sudan çocuk olmadığına göre ceninin oluştuktan sonra artık maksat gerçekleşmiş olur. Buna göre onu kasten düşürmeye kalkışmış evlilikten gözetilen hüküm hikmet maksadına aykırıdır. Eğer bu iş hamileliğin ilk döneminde olur ise ve ruhun üflenmesinden önce gerçekleşmişse bunda büyük bir günah vardır. Çünkü artık cenin mükemmelliğe doğru ilerlemekte ve tamam olmakta yolunu tutturmuş bulunmaktadır. Şu kadar var ki kendisine ruh üflenmiş olana nispetle günahı daha azdır. Eğer kadın ruh taşıyan cenini kasten düşürecek olursa bu da mümin bir kimseyi öldürmek gibidir. Diri diri gömülen kız çocuğa hangi günahtan dolayı öldürüldü diye sorulduğu zaman tekbir 81-9 diye buyurulmaktadır. O halde Müslüman hanım hangi maksatta olursa olsun böyle bir suçu işlemeye kalkışma. Bu hususdaki saptırıcı propagandalara, akla ya da dine dayanmayan batıl geleneklere aldanma. وينبغي على الرجل أيضا أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يرضخ لأغراض ومقاصد زوجته فلا يسقط الحمل إلا على الشروط والضوابط السابقة. أن شيء ذا بكون ذلك لو ما سأل الله تانك وما في يرك أنا من هم بو إستيمة بو إيمة في يرك ده القادم ده القادم hocam devam et olur mu? Ondan sonra ara var. Ondan sonra yatsıdan sonra. Yani yatsıdan sonra. Sonunda da bakayım. Saat 9.